ولقد جاء آل فرعون النذر نواونياجي وليوفكيا واتو فرعوني كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر ولذكذبيش إشارة زيتو زوتي ناسي تكوشيكا كما أنا فيوشيكا من ينغوفو من يبويزا أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر يه makafiri wenu ni bora kuliko hao au yameandikwa vitabuni kuwa nyinyi hamtiwi makosani am yakuluna nahnu jamiun muntasir au ndio wanasema sisi ni wengi tutashinda tu sayuhzamul jamu wa yuwalluna ad-dubur wengi wao huu utashindwa na wao watasukumwa nyuma bali saatu maw'iduhum was-saatu adha wa amr bali saa ya kiyama ndiyo miadi yao, na saa hiyo ni nzito zaidi na chungu zaidi. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Hakika wakosefu wamo katika upotofu na wazimu. Yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuku massa saqar. Siku watakapokokotwa motoni kifudifudi waambiwe, onjeni mguso wa jahannam. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Kwa hakika sisi tumekiumba kila kitu kwa kipimo. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bilbasar. Na amri yetu haikuwa ila ni moja tu kama kupepesa jicho. Wa laqad ahlakna ashya'akum fahal min mudakir na bila shaka tumekwisha waangamiza wenzenu lakini yupo anayekumbuka wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur na kila jambo walilolifanya limo vitabuni wa kullu saghirin wa kabirin mustatar na kila kidogo na kikubwa kimeandikwa Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Hakika wacha Mungu watakuwa katika mabustani na mito. Fi maqadi sidqin 'inda malikin muqtadir. Katika makalio ya haki kwa mfalme mwenye uweza. Allahu akbar Allahu akbar. La Kwa Firauni yaliwajia maonyo ya mfululizo walikadhibisha ishara zetu na miujiza yetu waliokuja nayo mitume wetu tukawaangamiza kwa maangamizo ya nguvu yasiyoshindika ya uwezo mkubwa ati nyinyi makafiri mna nguvu zaidi kuliko hao wa kaumu zilizotangulia ambao wameangamizwa au nyinyi mmetolewa makosani kwa hivyo teremka katika vitabu vya mbinguni Bali ati wanasema hawa makafiri sisi ni kikundi kilichoungana chenye nguvu juu ya maadui wake hakishindwi. Kikundi hicho kitashindwa na watakimbia mbio wakifurushwa. Bali kiyama ndio miadi ya adhabu yao na kiyama ni kizito zaidi na kichungu zaidi. Hakika wakosefu kutokana na hawa na hao watakuwa katika hilaki ya jahannamu inayowaka moto. Siku watakapobururwa kifudifudi katika moto wakiambiwa hilikini kwa machungu ya jahannamu na joto lake. Hakika sisi tumeumba kila kitu. Tumeviumba kukadiria inavyohitajia hikma. Na haikuwa amri yetu tukitaka kitu ila neno moja tu nalo ni kusema kuwa nacho huwa papo hapo kama kupepesa kwa jicho. Na bila shaka sisi tumekwisha waangamiza wengine waliofanana nanyi katika ukafiri. Je, yupo aliyewaidhika? Na kila kitu walichokifanya duniani kimeandikwa katika madaftari, kimeapatishwa nao. Na kila dogo na kubwa katika vitendo limeandikwa, hakipotei kitu. Hakika wacha Mungu watakuwa katika mabustani yenye shani kuu na mito ya namna mbalimbali. Katika baraza ya haki hakuna porojo huko wala madhambi.